Masz tu 40 wersów, każdy z nich zawoli. Najchętniej rurą widziałbym cię w ciuchach czarnej folii. Chuj z tobą i z twoją żałosną gadką. Wiem, że za pieniądze przespałbyś się z własną matką. Mam żal do Boga, że taki ścierwo żyje. Nie bez powodu chodzisz z tym pochlastanym ryjem. Miej tą świadomość, że moja czarna lista zaczyna się ty kurwo od twojego nazwiska. Los takich jak ty z reguły bywa krótki. Powinieneś pod uwagę wziąć karierę prostytutki. Kurwo zasrańcu, wiesz co się mówi w mieście? Słyszałem, że znów wyjebałeś swojego koleżkę. Masz nowe krwi, wiem, że się nie zmienisz. Nie zasługujesz łajzo, by chodzić po tej ziemi. Ty w farmazonie kłamiesz, nawet gdy mówisz dzień dobry. Weź te pieniądze i wsadźcie sobie w odbyt. Ja jestem kurą. Nie jestem już tak ślepy. Ty prowadzasz się z pedałem, który bije swe kobiety. Zostaniesz sam jak śmieć, bez swoich pseudokumpli. Jeszcze się spotkamy i wyrównamy rachunki. Nadejdzie czas rozliczeń, to podziękuję wrogom. Tu miłość i nienawiść sypiają wciąż ze sobą. Poczekaj kurwa, jeszcze się odkuję. Mówię co czuję, niczego nie żałuję. Frajerskie zagrywki wciąż idą z tobą w parze. Nie marnuj czasu, rozejrzyj się za cmentarzem. Pierdolę ciebie i te twoje szantaże. To moje wersy, co podlegają karze. Obrażę cię nie raz, bo na to zasługujesz. Ty kurwo farmazonie, robiony miękkim chujem. Frajer to frajer, więc zostaniesz frajerem. Ziomki śmieją się, że twoja żona stała pod hotelem. Ja mam nadzieję, że dotrze to do ciebie. Mam również cichą nadzieję, że cię wkrótce ktoś odjebie. Ty dla mnie jesteś pała, twoja matka w chuj żałuje, że cię w czas nie wyskrobała. Póki nie zdechniesz, ja będę ci źle życzył. Gdy się noga podwinęła, ty mnie zostawiłeś z niczym. Mówię co czuję, niczego nie żałuję. Ty podajesz komuś rękę, mów mu wprost, że jesteś chujem. Nie lubię szmat, lecz w temacie szmaty. Nie wiem czy wiesz, że twój szwagier to mordziaty. Puszczam to Peter, jak zawsze pewny siebie. Do zobaczenia wkrótce u ciebie na pogrzebie.